જોઈ. ઓ થશે ગમ નહોનામ નિઝરત શરર બિજોનામ Thank you. Thank you. در راه عشق وسوسه اهرمن بسی ایشان گوش دل به پیام سروش کن Yeah. به ماه بزم